يا من شغلته الأهواء بادر للتوبة أسلم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassat fi Qur'ani in anta habaka Allahu ikrama. Studio Sabir. Limata sanadha al-rukudan naghraqa fi al-nawmi wa nashqar wa lil adhani nusimmu wa nughammidu kay la nuqsir. Duqqat ajras al-khatari wal halat ja'at tundir. Studio Sebil Zenica vam predstavlja novo audio izdanje pod nazivom Namaz predavača doktora Šefika Kurdića. لا أملك فكرا كيما أقرع بالدين مغرب أو شخصية تأثير ما عندي فلأتخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Meni je neobično drago da mogu baš upravo o ovome islamskom propisu da progovorim nekoliko riječi. Vi ste već u uvodu rekli da se radi o islamskim šartima koji su naravno temelji islama i bez njih čovjek se ne može zamisliti pravim, ispravnim, iskrenim muslimanom. I kaže, meni je posebno drago upravo zbog toga što je namaz propis koji je jedini objavljen van zemlje, objavljen na Mirađu kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što znate, uzdignut od strane gospodara svjetova preko meleka Džibrile Emina sa burakom, otišao u najviše nebeske sfere, otišao u najveće predjele Allahove vjere, otišao do najviših visina i tu upravo bilo mu je naređen namaz koji je dakle ibadet sačinjen, odnosno naređen van zemlje i na taj način dakle stavljen iznad svih drugih propisa. I kažem, zbog toga mi je drago da mogu reći o namazu kao stupu vjere u islamu, kao ključu dženneta i kao najboljem dijelu i prvom zašto će se čovjek na sudnjem danu ispitivati. Dakle, to će biti prvi propis zbog čega će čovjek biti pitan na sudnjem danu, kako mnogi rivajeti govore. Kur'an i Kerim spominje na mnogo mjesta namaz. U dovi Ibrahima a.s. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ibrahim kaže: Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Gospodaru moj, daj da ja i neki potomci moji obavljaju namaz. Gospodaru naš, ti usliši moju dovu. A govoreći o Ismailu alejhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala kaže: Wa kana ya'muru ahlihi bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya. I tražio je od čeljadi svoje, Ismail misli se, da namaz obavljaju i da zekat daju, i gospodar njegov je bio njime zadovoljan i njima zadovoljan. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća Musa'u alaihi salam kaže: Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni waqimis salata li zikri. Ja sam uistinu Allah, drugog Boga osim mene nema, zato se samo meni klanjaj i namaz obavljaj da bih ti uvijek na umu bio. A Lukman, savjetujući svoga sina u suri Lukman, 17. ajet kaže: Ja bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna zalika min azmil umur. O sinko moj, obavljaj namaz i traži da se čine dobra djela, a odvraćaj od hrđavi i strpljivo podnosi ono što te zadesi, dužnost je tako postupiti. Dakle, iz ovih nekoliko ajeta vidimo, ukoliko malo prelistamo Kur'an i Kerim, da je namaz u stvari, vidite, bila dužnost i zaduženje svih ranije Allahovih poslanika, iako naravno nije se govorilo pet dnevni namaza, nego je taj namaz naravno drugačije bio postavljen kod ranije Allahovih poslanika. A također kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, mi znamo prije mirađa da je bio namaz određen ujutru i naveče, i tek mirađom je uspostavljen onih pet dnevnih namaza. Kur'an i Kerim, dakle, obiluje velikim brojem ajeta koji govore o namazu. Tako sura Al-Mu'minun počinje upravo sa tim riječima: kad eflaha Al-Mu'minun, spašeni su vjernici, mu'mini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, oni koji su u svome namazu skrušeni. Dakle, prvi osnovni temeljni princip da bi jedan vjernik bio spašen prema kuranskoj, dakle, terminologiji, određenju i sure Mu'minun, jeste da ljudi u namazu budu skrušeni. I dakle, jedan od osnovni i temeljni mehanizama koji će spasti čovjeka na kraju jeste upravo namaz. I zbog toga je vrlo bitno da mi shvatimo značaj, vrijednost, veličinu namaza u islamu, njegovo mjesto koji je imadu din, stub vjere, koji je ključ, miftahul dženne, ključ dženneta, koji je spas čovjeku na ovome svijetu i sa ovoga svijeta. I jedino čovjek, ukoliko bude namaz obavljao, to je prepoznatljiv znak njegove vjere, prepoznatljiv znak njegove zahvale gospodaru svjetova, a ostavljanje namaza po islamu donosi veoma, veoma velike, kao što znate, sankcije, donosi velike kazne, o kojima ćemo naravno uspjeti u nekoliko narednih minuta progovoriti. U hadisu koga bilježi Imam i Muslim, ashabu sunen, dakle, Imam Nesai, Tirmizi, Ibn Mađe i Ebu Davud u svojim sunenima, zatim Imam i Ahmed u svojem musnedu, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže: bejna ređulu ve bejna širki wal kufri terku salah, između čovjeka, između širka i kufra je ostavljanje namaza. Dakle, čovjek koji ostavi namaz, on jednostavno živi, odnosno lebdi, između imana i između širka i kufra. I zbog toga čovjek koji ostavi namaz, pitanje je koliko je on musliman. Jer vi znate da sve četvorica imama predviđaju ogromne, odnosno velike kazne za ljude koji ostavljaju namaz. Tako trojica imama, imami Ahmed, imami Šafi, imami Malik, rahimahumullah, oni kažu da onaj čovjek ko namjerno izostavi namaz, da se u islamu kažnjava smrtnom kaznom, dok imami Ebu Hanife, naš imam u hanefijskom mezhebu, on smatra da čovjek koji namjerno izostavi namaz, da ga treba zatvoriti, pa ukoliko se pokaje, onda mu to oprostiti i pustiti ga, a ukoliko se ne pokaje, onda izvršiti nad nje smrtnu kaznu. Zbog čega? Zato što je to prepoznatljiv simbol islama. I onaj ko ruši, kako se kaže u jednom rivajetu, ko ostavlja namaz, on ruši din i time svjesno ili nesvjesno radi na rušenju tih temelja bez kojih nema niti može biti kuće imana i kuće islama i imana jednoga muslimana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom drugom hadisu koga bilježi imami Ahmed u svome musnedu, zatim Ibni Hibban u svome sahihu, kaže: men hafaz alejha kanat lahu nuran وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. كاجي بوسلانيك صلى الله عليه وسلم: كو بودي تشوفو نماز اون تشمو بيتي نور سفيتلو برهان دوكاز اي نجاة سباس نسوني مدانو. Ako ne bude čuvao svoj namaz, dakle ne bude ga obavljao, neće mu to biti nur na sudnjem danu, niti argument za njega, niti će mu biti spas. I bit će na sudnjem danu u društvu sa Karunom, Faraonom, Hamanom i Ubej ibn Halefom. A Karun, Faraon i Haman i Ubej ibn Halef su predstavnici i simboli najvećih otpadnika vjere, najvećih zalima i najvećih zlotvora koji su bili na dunjaluku. Prema tome, ovim poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je vjerodostojan, dakle autentičan, prenosi ga Ibn Hibban u svome sahihu, pored Ahmeda u svome musnedu, jasno dakle upoređuje čovjeka koji izostavi namaz sa najvećim zlotvorima, najvećim tiranima ovoga svijeta i dunjaluške pozornice koji su na njoj bili i živjeli. A čovjek ukoliko zna, dakle za ovaj hadis nemoguće je da izostavi svjesno namaz ukoliko naravno ovaj nađe priliku da ga obavi i da ga klanja. I zbog toga je za nas bitno, posebno muslimane koji živimo na ovome području i koji zavarava stalno koje kakvi dunjalučki šehveti, da nas ne odvedu od namaza i njegovog obavljanja, jer namaz nije propisan da nama bude otežavajuća nekakva okolnost na ovome svijetu, nego ga je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da nas preko njega iskuša s jedne strane, s druge strane da nas preko njega ozdravi u našem duhu, u našoj psihi i u našem, jel tako, fizičkom tijelu. I zato bi ja pokušao nešto reći o toj duhovnoj dimenziji namaza, duhovnoj i ovoj fizičkoj ili zdravstvenoj dimenziji namaza. Prije svega želim da ukažem na duhovnu dimenziju namaza. Mi treba da znamo da je namaz direktni kontakt sa gospodarom svjetova. To je naše obraćanje gospodaru svjetova. Kur'an i Kerim i poruka koju Allah subhanahu wa ta'ala uputio kroz Kur'an i Kerim i kroz ajeta u Kur'an i Kerimu, to je Allahovo obraćanje nama. A namaz to je direktan kontakt naš sa Allahom gospodarom svjetova. I mi direktno ulazimo u njegovu audijenciju, ulazimo u njegov dvorac, tako reći, bez najave ovih koje kakvi sekretara i sekretarica, bez bilo kakvih tjelohranitelja i posrednika, bez portira i drugih koje kakvi mehanizama koji će nam omogućiti da uđemo dakle kod najvišeg bića, kod gospodara univerzuma, svemira i svih nas, našega Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi u namaz sa tekbirom, sa našim očišćenim nijetom, sa čistim srcem, izgovaranjem riječi Allahu Ekber, direktno ulazimo i u njegove odaje prilazimo, i to je najbolji način da mu se tada izjadamo, da mu kažemo ono što nas tišti, ono što nas boli, ono što mi primijetimo, što osjetimo, što znamo, što osjetimo u sržima svojih bića, u sržima svojih kosti, ono što prožima naša tijela, da kažemo Elhamdulillahi Rabbil Alamin, hvala ti gospodaru svjetova za sve ono što si učinio sprem nas. Ar-Rahman ir-Rahim, o ti milostivi samilosniče, Maliki Jeumiddin, gospodaru sudnjega dana. Dakle, da mu kažemo, zahvaljujemo ti na ovome što si nam dao, ali ti si gospodar sudnjega dana. Mi ćemo doći predate, nećemo imati ništa sa sobom, nećemo imati nikoga da nas brani, nikoga da nas hrani, nećemo imati nikoga da posreduje kod tebe izuzev ti koji si naš gospodar na sudnjem danu, kada bude svako bježao od svakoga, otac od djece, djeca od oca i od majke, kada majka bude svoje dijete bacala iz svoga naručja, kada dijete u naručju majke, odnosno u bešici osjedi, ti ćeš tada jedini da presuđuješ i neće tada biti nikakvi naši drugi mehanizama da se branimo ukoliko ne budemo imali dobrih dijela. Dakle, u namazu kada čovjek bude, tada se jednostavno rasterećuje, dolazi u taj direktni kontakt sa gospodarom svjetova i on mu se obraća i on ga moli i kaže mu: pomozi mi, ti ćeš biti taj koji će presuditi, ti ćeš biti taj koji ćeš dodjeljivati, ti ćeš biti taj koji ćeš kažnjavati, pa nemoj mene kazniti, nego ihdi nas siratal mustaqim, uputi nas na pravi put. Dakle, nemoj dozvoliti da na ovome svijetu zalutamo, da odlutamo, jer tebe mi ijake nabudu, ijake nestain, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoći tražimo. I naravno, kada čovjek to kaže, onda će svakako voditi računa da nakon namaza ne bude nekoga drugoga obožavao i drugoga pomoći tražio, u smislu onoga što jedino Allah, gospodar svemira, univerzuma i svih nas daje. I onda kada tako učinimo, onda sasvim drugačije ćemo se ponašati u životu. I onaj čovjek koji svjesno priđe namazu, obavi ga u ime gospodara svjetova na način kako to Allah subhanahu wa ta'ala od nas želi, traži i hoće, on mora nakon namaza biti sasvim drugačiji. On mora se ponašati drugačije. Na njemu se mora osjetiti jedan takav odnos koga on ima u namazu. Jer čovjek kada izađe iz namaza, pa se na njemu vidi jedna vrsta zabrinutosti, na njemu se vidi jedna doza odgovornosti, to je znak da je njegov namaz u redu, to je znak da je on shvatio suštinu namaza, To je znak da se on obratio gospodaru svjetova. I nije isto kada čovjek doživi gospodara, pa mu se obrati, pa mu se jadi, pa ga moli da ga sačuva te teške odgovornosti na sudnjemu danu. I normalno da on iz tog namaza mora izaći drugačiji, mora izaći daleko djelotvorniji, daleko bolji, daleko korisniji sebi i drugima. I ukoliko to nije u pitanju, onda je znak da on zaista namaz nije shvatio i da on od tog namaza bio sahun, kako kaže Kur'an i Kerim, وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Dakle, teško onima koji obavljaju namaz, a nisu svjesni da su u tom namazu. Oni su sahun u tom namazu. Šta znači sahun? Sehv u nas, kaže se sehvi sežda, kao što znate, a to je kada čovjek nešto zaboravi u namazu, pa učini sehvi seždu. Također čovjek znači da on nije zaista shvatio suštinu namaza, da je zaboravio njegovu pravu vrijednost, njegov pravi kvalitet, i naravno klanjao je taj namaz, a nije bio svjestan onoga što od njega Allah subhanahu wa ta'ala traži, pa zato se i kaže وَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Teško onima koji namaz obavljaju, a ne budu, dakle, svjesni svoga namaza. I za mene je naravno bitno prije svega da mi to shvatimo, da znamo da je namaz direktan kontakt, jel tako, sa gospodarom svjetova, da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu koga prenosi Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a bilježi ga imam i Muslim u svome sahihu, kaže: "Akrabu ma yakunu al-'abdu ila Allahi ta'ala an yakuna sajidan." Najbliži čovjek Allahu je na seždi. Prema tome, ne može čovjek biti nikada ni u kakvom položaju ni na kakvom mjestu bliži gospodaru svjetova od čovjeka na seždi. A sežda se upravo, jel tako, je jedan od tih sadržaja namaza. I zbog toga čovjek koji puno namaz klanja, koji, dakle, redovno namaz izvršava, on redovno bude Allahu najbliži. I to je naravno jedan od znakova milosti koju Allah njemu ukazuje. To je znak da čovjek koji smatra da je njegov intelekt, da su njegove te intelektualne i druge mogućnosti koje su sazdane baš u gornjem dijelu njegovog tijela, u glavi i u gornjem dijelu tijela, da on to spušta upravo u prašinu. I to je najbolji znak njegove skromnosti. To je znak priznanja gospodara svjetova, da ga je on stvorio i da mu je on pamet dao. I ta pamet koju mi smatramo da se nalazi, jel tako, u glavama, mi spuštamo tu glavu upravo u prašinu, dokazujući, pokazujući i sebi i drugima, a posebno pokazujući šejtanu, da mi padamo svome gospodaru na seždu i da na taj način jasno dajemo do znanja da sve naše kvalitete jedino Allah uzdržava i obdržava i da mi te kvalitete ne bismo mogli zaraditi niti zadobiti da nije Allahove milosti i njegove samilosti sprem nas, njegovih robova, i da mi upravo iz te zahvalnosti prema Allahu Đelešanu, koji nam je dao sve te i emocionalne i fizičke i intelektualne mogućnosti, mi upravo tu svoju najveću časnu stvar koju mi nazivamo pamet, koju nazivamo mozak, koju nazivamo glava, bacamo u prašinu, izražavajući na taj način našu poniznost i naše ništavilo u odnosu na gospodara svjetova. Zato Ebu Hurajre također u hadisu koga bilježi imam Muslim kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza qara ibnu adama sajdata fasajada tazala ash-shaytanu yabki wa yaqul ya waylahu umira hadha bis-sujudi fasajada falahu al-janna wa umirtu ana bis-sujudi fa'asaytu falyan-nar." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada neki čovjek prouči ajetu kome ima sejdda, on učini sejdu, šejtan se od njega udalji i kaže plačući, kaže: "Ja ve ilahu umire hada bis suđudi fesedžede falehul dženne." Kaže: "Teško meni, ovo me je naređeno da učini seždu i on je seždu učinio i zadobija džennet. "Wa umirtu ana bis suđudi faasajtu falijan nar." A meni je naređeno da seždu učinim, pa sam ja to odbio i neposlušan prema svom gospodaru bio i meni je određena vatra, patnja u vatri. Dakle, šeitan je zbog nepokoravanja gospodaru svjetova, zbog njegovog naređenja da se pokori Ademu, da mu padne na seždu, to je bio znak pozdrava, simbolika pozdrava čovjeku, da se pokaže da je čovjek to biće koje je posebno počastvovano strane gospodara, da treba da mu meleki padnu na seždu, svi su pali izuzev Iblisa koji je bio džina, on se nije pokorio i zato Iblis, džin, odnosno šeitan, kada vidi da jedan musliman padne na seždu, on se udalji od muslimana upravo zbog njegovog padanja na seždu i onda počne da kuka, da viče i da upomoć poziva, rekavši: "Teško li meni?" Njemu je naređeno, dakle, čovjeku da učini seždu i on je učinio i zadobija s time džennet, jer sežda, kako je rečeno, najbliže je Allahu, a sežda upravo približava i otvara vrata dženneta. A nepoštivanje sežde, nepadanje ničice Allahu subhanahu wa ta'ala nije ništa drugo nego neposlušnost koju je pokazao upravo Iblis i zbog toga će biti udaljen od Allahovog dženneta i bit će stropoštan u vatru. Prema tome, niko ne treba da se nada kao ni Iblis ko ne bude seždu Allahu činio da će doći do njegovog dženneta i naravno treba o tome pokušati što je moguće više razmišljati jer mnogi rivajeti govore u tom pogledu. Ovom prilikom bi htio spomenuti nekoliko primjera koji će naravno jel tako inicirati našu pažnju na ovu temu. Omer ibn Abdulaziz, to je unuk Hazreti Omerov, koji je bio veoma pobožan i učen čovjek, a bio je halifa islamske države, nikada nije seždu učinio ni na čemu drugom osim na zemlji. Dakle, bio je halifa, bio je vladar svoje države, međutim, hilafeta čitavog islamskog ummeta, nikada seždu nije učinio izuzev na zemlji, odnosno u prašini. Time je htio da pokaže da njegovo lice halife, najvećeg čovjeka u islamskoj državi, dakle velikog dostojanstvenika, da njegovo mubarek lice ide upravo u prašinu, a ne na tepi, niti na bilo kakvu hasaru. Na taj način želeći pokazati, dakle da on kao prvi čovjek u državi, da njegovo lice treba da padne pred uzvišenim gospodarom svjetova, pred vladarom kada će svi vladari na sudnjem danu biti prašina, kako kaže Imam Buhari, kada Allah subhanahu wa ta'ala, kaže poslanik alejhiselam u jednom hadisu koji je vjerodostojan u kome Imam Buhari prenosi, i kaže kada Allah bude smotao nebesa svojom desnicom i kada bude smrvio i u prašinu zdrobio zemlju i bude rekao ene melikul ard, ejne mulukul ard, ja sam gospodar zemlje, gdje su kraljevi zemaljski, gdje su vladari zemaljski, to je znao naravno Omer ibn Abdulaziz, pa je htio, dakle, svaki put kada bi činio seždu, da to obavi na čistoj zemlji, u čistoj prašini, želeći time da pokaže da njegovo lice ide u prašinu iz poniznosti i ništavila prema Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je jedini visok, velik, koji jedini vlada svim, a ne on kao vladar islamskog ummeta. Prenosi se da je Alija ibn Abdullah ibn Abbas, dakle unuk Abbasa radijallahu ta'ala anhum, činio seždu svaki dan 1000 puta, pa je zbog toga prozvan Es-Sajjad, dakle onaj koji puno sežde čini. 1000 puta bi seždu učinio upravo iz, naravno, ljubavi prema seždi, prema blizini Allaha subhanahu wa ta'ala, na taj način želeći ukazati na vrijednost sežde i vrijednost namaza koju čovjek izvršava. Ovo je skromnost i poniznost pred gospodarom svjetova, sve što vrijedi kod čovjeka ide u prašinu. E to je najbolji znak da se doista Allah izuzetno poštuje. A naravno, kada se zna s kim se kontaktira, onda nastaje skrušenost. Ako mi vjerujemo i znamo da je gospodar svjetova Allah subhanahu wa ta'ala iznad svega, da svim vlada i upravlja, da smo mi prašina u odnosu na njega, onda naravno dolazi do te skrušenosti. Te skrušenosti koju čovjek iskreni vjernik jasno osjeti u svome namazu i pokaže svojim namazom da je on doista skrušen, kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam u jednom hadisu koga bilježi Ebu Ejub, وَإِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ صَلَاتَ مُوَدَّعِنْ, hadis koji je sahih, a koga prenosi Ibn Mađe u svome sunenu, prenosi ga također Imam i Hakim u svome Mustadraku i Bejheki u kitabu Zuhdu, alaihi salam kaže, kada klanjaš namaz, klanjaj ga kao da ti je oproštajni, kao da ti je posljedni. Dakle, čovjek koji zna ko je njegov gospodar, kome se obraća, šta je gospodar u stanju spreman da uradi, da smo mi njegovi robovi, da nam je on sve dao i samo želi našu zahvalnost, on će naravno pokazati tu skrušenost i zamislit će i smatrat će da je to zadnji namaz u njegovom životu. Od Ibn Abasa, radijallahu ta'ala anhuma, prenosi se u Mođemu kod imame Tabaranija sa dobrim sahihom, dakle vjerodostojnim senedom, da je poslanik alejhi selam rekao: "Men lam tenhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar, lam yazdad min Allahi illa bu'dan." Dakle, koga namaz njegov ne odvrati od ružnih i loših djela, povećat će samo njegovu bod, njegovu udaljenost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ukoliko ga to ne odvoji, namaz, od loših djela, onda će to samo povećati njegovo udaljavanje od gospodara svjetova i, dakle, Allahovu milost udaljiti od njega. Zato Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerimu i kaže: "Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar." Zaista namaz odvraća od ružnih i nevaljalih djela. Dakle, ukoliko namaz jednoga čovjeka ne odvrati od ružnih, navaljali negativnih dijela, naravno da taj namaz neće uopće biti kod Allaha subhanahu wa ta'ala priznat, jer je Kur'an i Kerim jasno upozorio, dakle, da namaz odvraća od ružnih, navaljalih dijela. I čim vidite čovjeka da nakon namaza radi isto nedjelo, isto zlodjelo, isti prijestup, isti, kako bi rekao, odnos ima prema ljudima i prema okolini, naravno to je već znak da njegov namaz nije primljen i da Allah subhanahu wa ta'ala nije njegov namaz ukabulio, jer je cilj i svrha namaza odvraćanje od ružnih nevaljalih dijela i cilj namaza je konta sa gospodarom svjetova. A onaj koji ima konta sa gospodarom svjetova, on je prema ljudima daleko bolji. Najbolji primjer vam je životni primjer, onaj čovjek koji ima djevojku pa izuzetno je voli, pa mu ona kaže lijepu riječ, pa sa njom proašikuje, porazgovara bilo putem telefona ili direktnim kontaktom sa njom u razgovoru, ukoliko ona njega lijepo pogleda, pa se on njoj lijepo obrati, pa ona njemu, on je nakon tog razgovora veoma sretan, bez obzira, možete njemu reći tada malo i ružniju riječ, on vam neće toliko zamjeriti, jer ćete osjetiti jednu radost, jednu sreću u njegovom tom nastupu nakon tog razgovora i kontakta sa voljenom djevojkom. A čovjek koji kaže da voli gospodara svjetova, kakav bi tek trebao izaći nakon tog namaza? Dakle, njegov odnos spram drugih ljudi morao daleko biti bolji, daleko korisniji i svrsishodniji nego što je bio to prije namaza. Bekr ibn Abdullah je rekao, čovječe, ako hoćeš da uđeš vladaru, bez traženja dozvoli, da mu govoriš bez prevodioca, imaš priliku. Kada počneš klanjati, već si to učinio. Dakle, ne treba prevodioc. Čovjek ono što kaže, ne treba da osjećaje njegove, niko prevodi Allahu. Dovoljno je da čovjek mu kaže, ja rabbi, tebi hvala, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah to zna i ne trebaš sad ti govoriti, zaista ja rabbi, ja tebe volim, zaista ja rabbi, ja tebi zahvalim. Dovoljno reći, alhamdulillahi rabbil alamin, a osjećaje Allah zna i ne treba nam prevodioc pa da govori kako vi osjećate prema njemu, jer to Allah već dobro zna, jer sve zna, svim vlada i upravlja. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, navodi se u mnogim rivajetima, kaže, kada bi počeo da klanja namaz, nikoga ne bi poznavao. Prije toga bi razgovarao sa ljudima, pričao, smijao se, šalio se i tako dalje. Međutim, čim bi Bilal proučio ezan, on više nikoga ne bi poznavao, jer sada je trebao da uđe, dakle, u Allahovu audijenciju, dakle, u njegov dvorac, trebao je da uđe njemu na razgovor, trebao da uđe na namaz. I tada je već sasvim promijenio svoje lice, svoje biće, on bi na neki način preblijedio, jer treba stati pred gospodara svjetova. I to bi mi trebali naravno posebno uvažavati. Sejid et-Tanuhi kaže se, kada bi klanjao namaz, suze mu nisu prestajale teći sa njegovih obraza i po njegovoj bradi. Dakle, od tog osjećaja zadovoljstva pred svojim gospodarom, on bi plakao i suze su mu tekle od zadovoljstva i od osjećaja odgovornosti da li će namaz biti primljen, da li će mu Allah to ukabuliti, da li će ga na sudnjem danu dočekati na način kako on misli i tako dalje. Hazreti Alija, kada bi nastupio namaz, on bi zadrhtao i promijenio bi boju svoga lica, navodi se u brojnim predajama. I naravno iz toga se jasno zaključuje doista da prvi muslimani, kada bi ušli u namaz, oni su imali sasvim drugačiji osjećaj nego, nažalost, što mi danas imamo. Oni su nastupali na način kako treba doista jedan musliman da nastupa. Zato se kaže, Hazreti Aisha prenosi jednu predaju vjerodostojnu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da on kada bi počeo da klanja, osjećalo bi se u njegovim grudima jedna vrsta, kaže, kao da vrije lonac, dakle, plač njegovog srca, dakle. Takav je imao osjećaj poseban kada stupi u kontakt u jednu vrstu treme sa svojim voljenim gospodarom. Kod nas, nažalost, u našoj praksi mi vidimo sasvim jedno drugačije ponašanje, vidimo ljude koji navijaju sat dok klanjaju namaz, vidimo ljude koji se okrenu u džamiji, a već su započeli da klanjaju jednu vrstu sunneta, pa čim vi uđete, on se okrene i gleda ko ulazi. Vidite ljude da on prati kako ljudi šire noge ili skupljaju noge ili miču prstima i slično, što znači da nemamo zaista dovoljno koncentracije u tom namazu, a najbolji način da nam čovjek opiše kako treba namaz klanjati jeste poznati Hatim El Asam. Čovjek koji je bio veliki islamski učenjak, ali čovjek koji je izuzetno bio pobožan, skrušan u svome namazu i kada je upitan o svom namazu, evo šta je odgovorio. Kada nastane namaz, propisno uzmem abdest, dođem na mjesto gdje ću klanjati i sjednem na njemu da mi se svi organi smire, a zatim ustanem na namaz, onda Keabu zamislim ispred sebe, Sirat ćupriju ispod sebe, Džennet sa desne, Džehennem sa lijeve strane, Meleka smrti iza sebe, i zamislim da mi je to posljednji namaz. Dakle, Kaabu ispred sebe, Azraila iza sebe, Džennet s desne, Džehennem s lijeve i Sirat ćupriju koja je oštrija od sablje, a tanja od lake ispod svojih nogu. I kaže, zamislim da mi je to posljednji namaz. Klanjam između straha i nade, tekbir donesem kako valja, učim Kur'an po tartilu i teđvidu, ruku pokorno učinim, na seždu skrušeno padnem, na lijevu stranu se naslonim na sjedenju, a desnu nogu podvrnem, a sve to prati moj iskreni nastup i hlas. I onda opet ostaje dilema, da li mi je ovaj namaz primljen ili nije. Pogledajte, velikog islamskog učenjaka, velikog pobožnjaka, velikog zahida, Hatima el-Asamma, koji se bojao da li je uopće njegov namaz primljen. A zamislio ga kao posljednjeg, zamislio Sirat ćupri svoju nogu, zamislio Džennet s desne strane, Džehennem s lijeve, zamislio Kaabu ispred sebe, zamislio Meleka smrti iza sebe koji dolazi da mu dušu uzima i onda tako klanja skrušeno, iskreno, moli Allaha Đelešanu da mu namaz taj bude primljen i opet kaže sam u dilemi, da li mi je namaz primljen ili nije. Kako onda mi možemo očekivati da naši namazi budu primljeni kad su naše oči kao reflektori, gledaju kako drugi rade, snimaju, kako drugi klanjaju. Mi naravno, ukoliko smo pravi muslimani, na te formalne stvari koje danas imamo prilike vidjeti po našim džematima, ne treba se uopće obraćati. Onaj ko gleda okolo, on dakle istražuje druge ljude kako klanjaju. Mi smo došli u džamiju da se našemu gospodaru obratimo. Nismo došli da špioniramo druge ljude. Treba to jednom shvatiti i prestati sa tim razlikama više po džamijama i priče govoriti o tome ovaj na ovaj način klanja ili ovaj na onaj način klanja. Vrlo je bitno da čovjek zna kome klanja. Onaj ko zna kome klanja, on drugi ne može da vidi. Za njega drugi ne postoji. Kako je on tada u namazu prašina. Njegovo čelo i njegov mozak i njegov intelekt su prašina. Kako on baca svoje čelo u prašinu kao što radi Omer ibn Abdulaziz radijallahu ta'ala anhu, tako i on treba da bude, on prije svega, onda svi oko njega prašina i neznati. I nije uopće bitan pokret njegov, njegove noge. Tada je upravo bitan njegov odnos prema gospodara svjetova. Da li će nam upisati u sevap taj namaz? Da li će nam biti primljen taj namaz? Da li će taj namaz biti taj jedan mehanizam koji će nas prevesti preko Sirat ćuprije, koji bi trebali zamisliti toku svoga namaza? Naravno, kada bi čovjek tako razmišljao, pitanje da li bi mogli pratiti druge kako klanjaju, kao što se danas radi u našim džematima, i očito je da mi, musallije, namašćije, nemamo drugoga posla izgleda u džami, nego pratiti kako drugi klanjaju, i to izgleda naš jedini cilj u namazu i oko namaza. Da li smo klanjali, da li nismo, da li smo digli ruke ili smo ispustili, da li smo više raširili noge ili nismo. I to je ono što uopće nije nigdje zabilježeno u ranijim kitabima, da je neko pratio takvu vrstu poslova i rada. Ukoliko čovjek smatra da on se svom gospodaru obraća, onda je on i njegov gospodar. I kad si u džematu, ti i tvoj gospodar te sami, nije onaj tvoj komšija. Ti nećeš odgovarati za njegov namaz, nego ćeš odgovarati za svoj namaz. Pa prema tome, vodi računa o svome namazu, a ne o komšinskom namazu, jer ti nećeš odgovarati za njegov namaz, nego za svoj namaz. I tamo se kaže u hadisma da će prva stvar zbog koje će čovjek biti odgovoran njegov namaz, a ne od komšije namaz. Da li je širio noge ili nije, da li je ruke spuštao ili je na drugačiji način vezao, nego ti i tvoj namaz. Pa ako smatraš da je tvoj namaz ispravan, da je ispravno kako ti klanjaš, onda klanja i ne gleda na druge. Jer tvoj namaz i tvoj gospodar i ti ste tu i ti ulaziš njemu direktno. I nemoj se obraćati na drugoga i drugoga pokazivati i na njega upirati prstom, jer ti i tvoj namaz ste tada pred tvojim gospodarom. Ibn Abbas kaže, dva rekata kako treba da klanjam sa razmišljanjem, bolji su od klanjanja čitave noći bez razmišljanja i svijesti o namazu. Evo pogledajte kako su dakle ti prvi ljudi od Selefi Saliha zamišljali svoj namaz i kako su vodili računa da njihova dva rekata budu sa razmišljanjem, budu dakle povezana sa Allahom, sa tim odnosom spram gospodarom, da taj kontakt bude savršen i da on nije imao kada prati druge stvari. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike je sa minbera bacio prsten rekavši: "Šegaleni hada nazraten ilejhi wa nazraten ilejkum." Hadis bilježi Imam Nesai, a sened mu je sahih. Šta se kaže ovim? Ovim se kaže da je poslanik alejhi selam bacio prsten sa minbere onoga momenta kada mu je pogled na neki način povukao za sebom i nije gledao u svoje ashabe govoreći im sa minbera, nego je pogledao slučajno u taj svoj prsten. Čim je pogledao prsten, uzeo je i bacio ga sa minbere. Nije mogao čekati kraj hudbe, nego je rekao, on me spriječio da gledam u vas, nego sam pogledao u njega i u vas. Prema tome, vidite koliko je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbacivao sve ono što ga odvodi od namaza, od hudbe, od ibadeta. A mi u svom namazu čak vidimo kako neko miče prstom, kako širi ili skuplja noge. I to je najbolji način, dakle, da nemamo namaza. I ja smijem odgovorno tvrditi da onaj ko prati u namazu što ako rade, on nema namaza i najbolje da malo spava dok mu ne dođe lijep nijet, pa da pročisti svoju dušu, pa da onda stane u namaz da ga klanja kako treba. Drugi primjer najbolje ukazuje na to također. Ebu Talha radijallahu ta'ala anhu je klanjao jednom svom voćnjaku, koji ga je u toku namaza zadivio, pa je svoj pogled upućivao po njemu tako da mu je izgledalo kao i da nije u namazu. Naime, jedna je ptica naletla u njegovo vrijeme u njegove bašte, a on klanjao namaz i on je za njom pogledao i nakon namaza je došao poslaniku alejhiselam i rekao: "Ja Resulallah, huwa sadakatun, fada'hu haysu shi't." Kaže: "Ja Resulallah, ovo je sadaka, dakle ovo je moj vakuf i slobodno tu baštu daj gdje god hoćeš." Samo što ga je jednom u namazu dok je klanjao u toj bašti odveo pogled za to pticom u njegovoj prelijepoj bašti koja je bila jedna od najljepših u Medini. On je odmah tu baštu poklonio islamskoj državi, odnosno islamskom ummetu i muslimanima, nazvaši je sadakom, odnosno vakufom. To je isto uradio jedan čovjek rekavši Osmanu radijallahu ta'ala anhu: "Huwa sadakatun faj'alhu fi sabilillahi azza wa jalla." Pa je Osman taj voćnjak prodao za 50.000, tamo se navodi, dirhema ili je bilo dinara. Ali uglavnom, dakle, za ogromnu cijenu, to je bio jedan vrlo lijep voćnjak koji je bio dan drugima na korištenje, samo zato što je jedan moment čovjeka odvratio od namaza. Prema tome, pogledajte, su ljudi davali čitava bogatstva zbog toga što je samo jedan pogled i odvratio od namaza. Što se hoće jasno nama ukazati, reći i poručiti da mi u svom namazu doista vodimo računa kako ćemo ga obaviti i da nas ništa na tom putu u tom našem odnosu spram namaza ne može spriječiti da ga obavimo na način kako Allah od nas zahtijeva. Još nekoliko primjera bi naveo koji govore u ovoj temi. Naime, Abdullah ibn Amir je bio poznat po svojoj skrušnosti u namazu. Nekada dok je bio u namazu, njegova kćerka bi udarala u def, a žene razgovarale, a on to ništa čuo nije. To znači da nije imao prilike čuti, zato što je bio u kontaktu sa Allahom i nije mogao čuti nešto što dolazi sa strane. Jer ako kažemo da su neki rekli da je namaz od ahireta, pa kada uđeš u njega, izađeš sa dunjaluka, kako onda možeš da osjetiš sve ove dunjaluške ševete, porive, glasove, nicanje, hodanje, skupljanje nogu, širenje ruku itd. Jedan od pobožnjaka, zvani Muslim ibn Jesar, dok je klanjao namaz, pao je strop sa krova njegove kuće ispred njega, a on ga, kaže, uopće nije čuo. I na kraju bi volio da spomenem našega poznatog fakija, velikog pravnika, našega imama u našemu mezhebu, Ebu Hanifu, radijallahu ta'ala anhu. On dok je klanjao namaz sa njegovog stropa, pala je zmija. Ukućani se brzo sabrali, uhvatili zmiju, zagalamili, ubili je i izbacili napolje, a Ebu Hanife ništa nije primijetio. Nakon namaza ga pitaju: "Dobro Ebu Hanife, što ti ne prekide namaz, pa mogla te ujesti zmija?" Kaže: "Kakva zmija? Pa pala ti ovamo iznad mjesta gdje ti seždu činiš, pa mi je ubili pa galamili da nisi ništa čuo." Kaže: "Vallahi, ja ništa ni čuo ni vidio nisam." Iz toga se jasno vidi da pravi pripadnici hanefijskog mezheba su oni ljudi koji ne vide zmiju koja pored njih hoda, kamoli da vide čovjeka koji širi noge, skuplja noge i podiže prst ili ga skuplja. Dakle, pravi sljedbenik Ebu Hanifinog mezheba je onaj čovjek koji skrušeno obavlja namaz, koji slijedi svoga imama, a iznad svega poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: "Sallu kema raitumuni usalli", klanjajte kao što vidite da ja klanjam. A on ne samo da je klanjao, dakle, na različite načine, nego je pokazao, dakle, svojim savršenim odnosom spram namaza, pokazao je kako čovjek u namazu treba da klanja. Kada ezan zauči, kada mu jezin prouči ezan, onda više nikoga ne poznaje, a kamoli da vidi njegov prst, njegovu nogu ili ruku. Dakle, tada čovjek odlazi sa ovoga svijeta, jer je, vidite, miraž, to je simbolika mirađa, odnosno namaz na mirađu objavljen, nije uopće na zemlji. Dakle, objavljen je na nebesima, na nebu, u najvišim nebeskim sferama, objavljen je blizu Allahovog arša i prisustva Allaha subhanahu wa ta'ala, tamo je objavljen i čovjek koji namaz klanja, on je iznad ovih zemaljskih prohtjeva, iznad zemaljskih ovih svićara, iznad zemaljskih ovih razmirica koje mi imamo i možda u nekim drugim propisima mogli donekle mi pogledati jedan drugoga i zamjeriti jedan drugome, ali kada je namaz u pitanju, To je nešto što treba da bude naš mirađ, nešto što će nas dignuti iz ovo svjetskih nekih relacija, pa da uopće ne primjećujemo ovo svjetske relacije, jer je stajanje u namazu, dizanje ruku, spuštanje našeg čela na zemlju, sastavljanje nogu ili raširivanje nogu, nije ništa drugo nego samo jedna forma u kojoj bi trebao da ta suština koja se naziva namaz da se ubaci. I ukoliko čovjek bude suštinu dobro primijenio, za njega forma uopće nije bitna. Jer za mene nije bitno da li ću piti, ako je lijep, ukusan sok, da li ću ga piti iz flaše, iz čaše, iz čase, za mene to uopće nije problem. Za mene je problem da je dobar sok, ako je ružan sok, pokvaren, tamam da je iz najljepše čaše, on neće meni dobro prijati i pokvarit će mi stomak. Prema tome i namaz koji se bude obavio na način kako neko misli da je to jedini pravi ispravni način, pa ga obavi sa finim skupljanjem ili širenjem nogu, sa spuštanjem ruku ili dizanjem ruku i misli da je to najbolji način, a on u tom namazu gleda druge, prati druge, špionira druge, kasnije govori, vidi kako je onaj uradio, šta je onaj od tog namaza, naravno nema ništa. I džaba što ga je on učinio na najbolji način, nije suštinu završio, dakle nije suština prava. I to je ono što je bitno u namazu, a ne ovo što mi imamo. I zbog toga kažem, taj duhovni odnos u namazu, ta duhovna komponenta je za nas vrlo bitna. To je taj kontakt sa gospodarom svjetova. Ukoliko mi taj kontakt ne ostvarimo, džaba naše noge, džaba ruke, džaba micanje ili prsti koji su mirni u namazu, nema od toga ništa. Taj namaz neće biti primljen, ne se ne prima tu skupljanje nogu, ni širenje nogu, nego se prima naš odnos prema gospodara svjetova, naš kontakt, naš osjećaj, naša ljubav, naša suza koju pustimo u tom pogledu, naša bojazan koju osjetimo pred gospodarom svjetova, naše treperenje, naš strah, to je ono što drži namaz. Ono što sam ja imao prilike kod naših ljudi kada sam za vrijeme rata uspio jednom obići naše ljude u Austriji i u Beču, kod nekih naših Bošnjaka sam gledao jednu emisiju koju su oni snimili na austrijskoj televiziji. I to je zaista svakog muslimana naravno zadivilo. Naime, emisija je bila posvećena sportu, zdravstvenom aspektu sporta. I ranije se, kaže, govorilo u ranijim emisijama o raznim vrstama sporta. I na kraju u sportske aktivnosti ubrajan i namaz. I jedan od voditelja je dobio jednog ljekara, jednog od velikih ljekara, iskusnih ljekara iz Austrije i pitao ga o važnosti namaza kao fiskulturnoj sportskoj disciplini koja pomaže ljudima u njihovom zdravlju. I onda je na televiziji bio prikazan jedan mladić koji klanja namaz. A ovaj ljekar je obrazlagao, analizirao i komentirao svaki pokret. Njegovo dizanje ruku kod iftitahi tekbira, kod donošenja riječi Allahu Ekbar. Zatim njegovo vezanje ruku, njegovo spuštanje na ruku, njegovo dizanje sa rukua, njegovo spuštanje na seždu, njegovo lice koje je bilo na seždi, noge, zatim zavrtanje desne noge, naslanje na lijevu nogu i na kraju predavanje selama na desnu i na lijevu stranu. I za svaki od ovih pokreta on je donio jedan naučni argument, dokaz, jedan sa medicinskog aspekta govori o važnosti toga. Šta znači dizati ruke, šta znači ići na ruku, šta znači na seždu, šta znači čak od selama, predavanja selama na desnu i na lijevu stranu, koliko je to vrijedno, važno i poželjno za pršljenove u vratu jednog čovjeka. I zaista ja kad sam gledao tu emisiju od možda od svega pola sata, našao sam bezbroj ti vrlo, vrlo, vrlo, dakle, dragocijeni elemenata koji su dovoljni da čovjek koji zna o tome kad ne bi ni vjerovao u vrijednost duhovnu namaza, on bi morao praktično da to obavlja kao jednu vrstu sportske discipline koja pomaže izuzetno čovjeku za razvoj njegovog tijela, za razvoj njegovog bića, za njegovu elastičnost koju on ima kod sebe. I na taj način bi to sasvim bilo dovoljno da čovjek prihvati i da klanja namaz kada bi zapostavio sve ove duhovne vrednote koje namaz u sebi nosi. Međutim, to je jedan od aspekata, ovaj medicinski, zbog toga ja nisam se puno na njega osvrtao, ovaj zdravstveni, ali hoću samo da kažem da čak ljudi na zapadu o tome razmišljaju i govore. I onda je ovaj novinar pitao ljekara, dobro, kad smatraš da je tako namaz vrijedan, što kaže ti ne pređeš na islam? A ovaj ljekar se samo osmijene. Dakle, nije rekao ni da je prešao, ni da nije, niti da neće preći, nego se osmijenuo na ovu zapitanost ovoga novinara. Iz toga se jasno zaključuje, dakle, da i zapad uočava vrijednost namaza, dakle, tog njegovog fizičkog aspekta, a kamoli mi muslimani koji znamo da to ima svoju veliku svrhu, jer sve što je Allah propisao nije ni zbog čega drugo, nego zbog čovjeka i poradi čovjeka i poradi koristi koju čovjek ima u svakom tom propisu. Međutim, svrha namaza je ono što je Kur'an i Kerim prije svega rekao. To je njegova glavna, osnovna, temeljna, dakle, fundamentalna njegova preokupacija, to je inna salate tenha anil fahšaj wal munker. Doista namaz odvraća od ružnih nevaljalih dijela. To je njegova osnovna, temeljna poruka i to bi trebao da namaz danas da bude. Jer čovjek koji kontaktira sa gospodarom svjetova ne može biti onakav kakav je bio prije namaza. Zatim, pogledajte kako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio vrijeme namaza. Imate ujutru čim se budite jedan namaz, pa imate ga u podne, pa imate ga između podne i jakšama, pa imate ga tek kad sunce zalazi, imate ga na kraju kada sunce skroz zađe i kada nastupi noć. Allah subhanahu wa ta'ala je mogao sve to dati u jednom vremenskom periodu intervalu da obavimo ujutru ili na večer. Međutim, vidite kako je to Allah subhanahu wa ta'ala precizno rasporedio na pet vremenskih intervala. Zbog čega? Zbog toga što čovjek brzo zaboravlja. Zbog toga što čovjek, ukoliko nema kontakta sa gospodarom svjetova, ode u neku krajnost. Međutim, kada čovjek pet puta stupi u kontakt sa gospodarom svjetova, u jedan direktni kontakt bez posrednika i bez portira i koje kakvi sekretarica, na taj način se jasno onda čovjek naravno opredjeljuje. Sasvim je drugačiji, sasvim drugačije nastupa, osjeća odgovornost prema gospodaru svjetova i prema okoline u kojoj živi i sasvim bude daleko plemenitiji, bolji, ljubazniji, ljepši prema ljudima, njegov odnos je ljepši, njegov odnos je daleko korisniji i tako dalje. I naravno, to je svrha namaza. I ukoliko imamo čovjeka nakon namaza daleko plemenitijim, boljim, korisnijim ljudima, to je znak da je zaista namaz primljen i da mu se Allah smilovao. A ukoliko nema iza namaza isti način poslovanja, ukoliko iza namaza čovjek koji je do juče uzmao zemlju svome komši, pa iza namaza ponovo to čini, ogradu pomalo krči da bi mu onaj zauzeo njegov jedan metar njegove zemlje, onda je to znak da njegov beš vakat namaz nije beš vakat namaz i njegov namaz će biti, kako Kur'an Kerim kaže, vejnul musallin, teško namazčijama. Pa prema tome, nemojte da nas naš namaz bude proklinjao. Nemojte da naš namaz bude nešto što će nam biti teret na sudnjemu danu, nego kada obavljamo naš namaz, da ga doista obavimo u ime gospodara svjetova i da nam to bude naš zalog, da nam to bude naše djelo koje će nas čekati i u kaboru i koje će biti taj odbrambeni mehanizam protiv svih iskušenja u kaboru. I vi znate da će svako dobro djelo biti na neki način otjelovljeni vojnik ili odbrambeni mehanizam ili mladić koji će čuvati i štititi svakoga čovjeka koji dođe u kabor i sutra na sudnji dan od svih iskušenja koje će ga satirati sa svih strana, pa će tako i taj namaz biti. Neka taj namaz bude, dakle, naš odbrambeni mehanizam, neka taj namaz bude doista u ime Allaha, gospodara svjetova, obavljen, neka taj namaz bude očišćen od svega onoga što je dunjalučko, što je vezano za zemlju, jer taj namaz je objavljen na nebesima i neka taj namaz bude, kako je za alejhi selama na mirađu objavljen, neka za nas taj namaz bude mirađ i bude uzdizanje iznad ovih malih šićara, malih podjela, malih razlika koje mi imamo u svome životu. Neka u tom namazu upravo to bude sve izbrisano, jer tada smo pred gospodarom svjetova. Nemojmo tako gledati u ljude, gledajmo gospodara svjetova. Nemojmo razgovarati s ljudima, razgovarajmo sa gospodarom svjetova. Nemojmo brinuti šta će ljudi reći, gledajmo kako se obrati Allahu, kako mu svoju dušu otvoriti, kako mu reći ono što želimo, kako zamoliti ga da nas spasi, kako ga zamoliti da nam spusti svoj rahmet, merhamet i tako dalje. To je ono što bi trebao namaz od nas da učini i to je ono što mi trebali učiniti sa našim namazom. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam da moći i snage da shvatimo namaz onako kako ga je shvatio Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam i da ga klanjamo na način kako ga klanjao poslanik sallallahu alaihi wasallam, ali ne samo fizičkim pokretima, nego prije svega ono što je suština namaza, da ga klanjamo na način kako ga je klanjao poslanik alejhi selam, naime da ga doživljavamo na način kako ga je doživljavao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a on je to jasno poručio u hadisu: sallu kema raitumuni usalli, klanjajte kao što vidite mene da ja klanjam, što će reći doživljavajte ga kao što vidite da ga i ja doživljavam. Pa molim Allaha da nam u tome pomogne, da naše razlike više prestanu trajati kada je u pitanju namaz, a da taj naš odnos prema Allaha zaista bude očišćen od svih vidova ti mali razlika i ti mali zavrzlama koji nas često odvode od njegove prave suštine. Assalamu alaikum. كلما هذه الأرض